Het is een blijdschap met u te zijn vandaag. Creemos que el Espíritu Santo hablará a nuestros corazones por medio de la palabra de Dios. We weten dat de Heilige Geest zal spreken door het woord van de Heilige Geest. Y una vez más, bienvenidos a todos. Nogmaals, wees welkom. Vamos a leer nuestra Biblia. We gaan in onze Bijbel lezen. La Biblia es nuestro manual de nuestra manual de reglas de fe y práctica. De Bijbel is ons wetboek dat we moeten praktiseren. Las Sagradas Escrituras. De Heilige Schriften. Esperamos que este texto pueda hablar a nuestras vidas. We hopen dat deze woorden aan uw leven zullen spreken. Exodus capítulo 4 versículo 1. Exodus 4 vers 1. El versículo 2. En nummer 2. El versículo 17. En vers 17. Así dice la palabra de Dios. Zo zegt het woord des Heren. Moisés respondió: y si no me creen ni escucha mi voz, porque quizás diga, no se te ha aparecido el Señor. Y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tiene en la mano? Una vara, respondió Moisés. Zij zullen mij niet geloven. Ze zullen het niet doen. En zeker niet als ik het zeg. Maar zullen zeggen, de Heer is helemaal niet aan u verschenen. Wat heb je daar in uw hand? Vroeg de Heer hem. Een herderstaf, antwoordde Mozes. Y esta vara la llevarás en tu mano. Y con ella harás las señales. Gooi met hem... Amém. Versículo 17. E esta vara llevarás em tus manos. En vergeet niet uw staf mee te nemen, zodat u de wonderen kunt zien. Las señales. Die ik u heb laten zien. Amém. Amém. Vamos orar. Dios Santo Todopoderoso, nuestra alma te alaba en este día. Te damos gracias. We danken u. Por tu fidelidad. Voor uw getrouwheid. Te damos gracias por el Dios grande que eres, Señor. We danken u voor de grote God die u bent, Heer. Una vez más, aquí es tanto pueblo reunido en nogmaals, este lugar. Hier is uw volk samen. Sea tu gloria revelada, Señor, en laat cada corazón. Laat uw glorie aanzien in elke hart. En nombre de Jesús. In de naam van Jezus. Este es un momento en que hemos venido para adorar tu nombre. Deze moment kwamen we om uw woord te aanbidden. Donde la congregación se reúne para decirte que tú eres Dios, que te amamos, que te alabamos, que solo tú eres el Todopoderoso. De gemeente komt om u te danken, om u te aanbidden, om u te loven dat u de grote God bent van onze levens. Habla en los corazones. Spreek tot de harten. Aquí en esta tarde. Deze middag. Padre, conoces la necesidad de cada uno. U kent de nood van een ieder. Y venimos aquí en nombre de Jesús. En we komen in de naam van Jezus. Para te pedir que ponga tus manos milagrosas en cada corazón. Om u te vragen om uw wonderbare handen te leggen op elke hart. Que llene cada vida con tu presencia. Vul een ieder met uw aanwezigheid. Solo tú eres Dios. U alleen bent de Heer. Para siempre. Voor altijd. A ti pertenece la gloria, la honra y el poder. Alle glorie, alle wonderen, alles is in uw hand, Heer. Te pedimos que reprenda toda obra del enemigo contrario a este servicio. Om elke alles te verbreken in deze dienst. Neutralizamos todo poder de las tinieblas en el nombre de Jesús. We neutraliseren elke macht van de vijand in de naam van Jezus. Toda obra de ocultismo. Elke macht van de ocultisme. Sea puesta abajo en nombre de Jesús. Die zal neergehaald worden in de naam sea van Jezus. Sea tumbada en nombre de Jesús. Die wordt neergehaald in de naam van Declaramos Jezus. Declaramos tu gloria. We verklaren uw glorie. Y tu poder en cada vida. En uw kracht in elke leven. Sea tu nombre alabado, Señor. Laat uw naam worden geheiligd. Sea tu nombre alabado, Señor. Laat uw naam aanbeden worden, Tu Espíritu Heer. Santo tenga libre acceso en cada corazón. Dat de Heilige Geest elke vrijheid heeft in elke hart. En el nombre de Jesús. In de naam van Jezus. Gracias, Padre. Dank u, Vader. Amén. Amén. Podemos sentarnos. We kunnen plaatsnemen. Gracias. Dank u. Esse é um texto que hemos leído. Deze tekst hebben we gelezen. In het livro de Exodus. In het boek van Exodus. El livro de Exodus. Exodus significa salida. Exodus betekent uittocht. Despedida. Afscheid nemen. Cuando el nombre se origina en este libro porque Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto en ese tiempo. Want God heeft Egypte aan de volk uitgehaald van Egypte in die tijd. Y aquí tenemos el propósito de Dios. En hier hebben we de doel van con God. La congregación de Israel. Met de volk van Israël. Dios llama a Moisés. God roept Mozes. Moisés era un líder en Egipto. Mozes was een Egyptische leider. Moisés fue creado en la ciencia y en la cultura de Egipto. Hij werd opgevoed in de cultuur van Egypte. Moisés había aprendido con los faraós. Moses heeft met de faraós geleerd. Moisés era príncipe. Hij was een prins. In Egipto. In Egypte. Y después Dios llama a Moisés. En later roept God Mozes. Para sacar el pueblo de Israel de Egipto. Om de volk van Israël uit Egypte weg te halen. Y Moisés tiene que ir al desierto. En Mozes moest naar de woestijn. Moisés sale por los desiertos. Hij gaat via de woestijn. Y lleva su vida sofrendo en los desiertos. Daar heeft hij zijn leven. Hij heeft geleden in de woestijn. Encuentra una familia, se casa por allá. Hij krijgt een familie. Hij trouwt daar. Cuida las ovejas. Hij de su suegro. Weidt de schapen van zijn schoonvader. Y bueno, lleva Moisés una vida de experiencia en el desierto. Daar heeft hij een leven van ervaringen in de woestijn. Y no es fácil cuando uno está en el trono. Het is niet makkelijk als iemand op de troon zit. Y después va al desierto. En daarna gaat hij naar de woestijn. Es mejor estar en el desierto y después ir al trono. Het is beter in de woestijn te zijn en daarna de troon volgen. Pero Dios trabaja diferentes maneras. Maar God werkt op een andere manier. Y no entendemos el mover de Dios muchas veces. En we begrijpen de bewegingen van God heel vaak niet. Entonces Moisés sale del principado de Egipto. Dus hij komt vanuit de prinschap van Egypte. Y va al desierto. En hij gaat naar de woestijn. Y es en el desierto que Moisés aprende a conocer la voz de Dios. En in de woestijn leert hij de stem van God kennen. Porque muchas veces cuando estamos en lo mejor de la vida. Want heel vaak wanneer we in het goede van het leven zijn. No damos atención a la voz de Dios. Dan zetten we onszelf niet en we herkennen de stem van God niet. Cuando tenemos todo. Als we alles hebben. Todo está muy bien. Alles is goed. Los países hoy que están en mayores, en más grandes avivamientos son los países donde hay necesidad. De landen die meer opwekking heeft zijn de landen waar ze nood hebben. Y cuando viene la necesidad, uno se ve obligado a estar más cerca de Dios. En wanneer er nood is, dan ziet iemand het beter om God te zoeken. Pero Dios quiere que estemos cerca de él en todo tiempo. Maar God wil dat we op elk moment bij hem zullen zijn. Tanto en los momentos buenos como en los momentos menos buenos. In de goede en de minder goede tijden. Y Moisés siguió su vida. En Mozes leidde zijn leven. Ahora en el desierto. Nu in de woestijn. Él tenía una experiencia con Dios. Hij had een ervaring met God. Dios le llamaba para sacar el pueblo de Israel de Egipto. God riep hem om de volk van Israël weg te halen uit Egypte. Pero Moisés se sentía incapaz. Want hij voelde zich onzeker. Y comenzaba a cuestionar con Dios. Hij begon met God te redeneren. Señor, ¿y cómo es esto? En Heere, hoe is dit? Y si la gente no me escucha. Als de mensen niet naar me luisteren. Y si yo hablo a ellos y ellos no escuchan. En ik spreek tot ze en ze luisteren niet. ¿Y cómo va a ser? Wat gaan we doen? ¿Y si no saben quién me ha enviado? En als ze niet weten wie me heeft verstuurd. E como vai ser isto? Hoe gaat dit zijn? Muitas perguntas. Heel veel vragen. Moisés isso a Deus. Moses deed aan God. E Deus disse a Moisés. En God zei tegen Moses. Que es esto que tiene en tus manos? Wat heb je in je handen? E ele disse, eu tenho uma vara. Hij zei, ik heb een staf. Una vara, porque lo único que tenía en el desierto. Want het is de enige wat hij had in de woestijn. Era una vara. Het was een staf. Y para andar en los desiertos es imprescindible llevar siempre una vara. Want in de woestijn is het noodzakelijk om een staf te hebben. Yo he andado mucho en desiertos. Ik heb heel vaak in woestijnen geweest. Yo viví por allá por los desiertos de Irak. Ik heb gewoond in de woestijnen van Irak. Me acuerdo que cuando salíamos al desierto. Ik herinner me wanneer we naar de woestijn gingen. Teníamos que llevar una vara. We moesten een staf bij ons hebben. Porque en el desierto hay muchas serpientes. Want in de woestijn zijn er heel veel slangen. Y es muy peligroso. En het is heel gevaarlijk. Y a veces uno está andando y la serpiente está así. En soms loop je en daar is die slang daar. Y uno tiene que matar la serpiente. En iemand moet die vermoorden, doden. No se puede andar en el desierto sin una vara. Je kan niet in de woestijn lopen zonder een staf. Moisés llevaba una vara. Moses had een staf. La vara normal mide 3 metros de altura. Die was 23 meter lang. Y con la vara. En met de staf. Uno anda. En iemand loopt. Le ayuda a andar en el desierto. Die helpt je om te wandelen in de woestijn. Mata las serpientes. Je doodt de slangen. Y para los que cuidan de ovejas. En voor degene die de schapen weiden. Nada mejor que tener una vara. Het is niets beter dan een staf te hebben. Porque es con la vara que usted quita los peligros del camino. Want met die staf haal je de gevaarlijke dingen uit de weg. Enfrenta los lobos. Je komt de wolven tegenaan. Y libra las ovejas. En dan bevrijd je de schapen. También para andar. Ook om te wandelen. Es importante para equilibrarse. Om evenwicht te hebben. Pues el desierto es. Los desiertos son llenos de arenas. De woestijn is vol met zand. Y por eso es muy importante. Daarom is het heel belangrijk. Que llevemos una vara. Dat we een staf bij ons hebben. La vara defiende las ovejas. De staf die beschermt de schapen. La vara mata las serpientes. Die doodt de slangen. La vara sirve para equilibrarse en el camino. Die heb je voor een evenwicht onderweg. Y Moisés pensó que Dios le iba a usar con sus habilidades que él tenía en Egipto, quizás. Moses dacht dat hij zou gebruikt worden met de dingen die hij had in Egypte. Moisés nació en Egipto. Moses die is in Egypte geboren. Y allá él conocía lo que hacían los brujos allá, que era lleno de brujos esta tierra. Hij wist wat de tovenaars deden, want daar waren heel veel tovenaars. Y Moisés conocía todo eso. En Moses kende dat allemaal. Pero Moisés siempre adoró y sirvió al Dios de sus padres, al Dios de Israel. Maar Moses heeft altijd de God van zijn vaderen aanbeden. Y Moisés escogió a vivir para ese Dios. En hij koos om te leven voor die God. Y Moisés comenzó a andar. En Moses begon te wandelen. Con Dios. Met God. Aunque en los desiertos. Ook al in de woestijn. Él estaba siempre con Dios. Ook in de woestijn was hij altijd met God. Llega el momento en que Dios exige que dé un paso más hacia adelante. Er komt een moment dat hij nog een stap moest doen. Y Moisés pregunta a Dios. ¿Qué haré? En Moses vraagt aan God, wat doe ik? Y Dios dice, ¿qué tiene en tus manos? En God vraagt hem, wat heb je in je handen? Tienes una vara. Je hebt een staf. Pero qué hacer con una vara? Maar wat doe je met een staf? Ese texto me enseña. Deze tekst laat me weten. Que para servir a Dios. Om God te dienen. Para andar con Dios, om met God te wandelen, debemos de tener principios, hebben we principes nodig, que esté con nosotros, dat met ons is, constantes, altijd constant. Debemos de tener valores, we moeten waardes hebben, que esté constante con nosotros, dat is constant met ons. Y a veces, En soms, não são coisas que se aprendem nas universidades. Zijn niet dingen die we in universiteiten leren. É o mínimo que você tenha. Het is de minimaal wat u hebt. É o que você considera sem importância. Wat u niet zo belangrijk vindt. Porque Deus não necessita de habilidades nuestras God para usar-nos ou para enviar-nos a essa obra. God heeft niet onze waardigheden nodig om ons te verzenden. Deus não necessita de tuas habilidades. Hij heeft niet uw kennis nodig. Ja. Amen. Deus o que necessita. God wat hij nodig is. É que confie nele nada mais. Dat u in hem vertrouwt alleen. E ele te usará com o mínimo que tu tengas. En hij zal je gebruiken met het minimum dat u hebt. Com o que tu crês. Wat u denkt. Que não serve para nada. Dat voor niks telt. Deus disse. God zegt. Há uma vara em tus manos. Je hebt een staf in je handen. Pelo tanto. Dus. Respondeu Moisés. En Moses die antwoordde. Respondeu a Moisés: "E esta vara la llevarás en tu mano." En deze staf zal je in je handen meenemen. "E com ella harás los milagros." En met deze zal je wonderen las verrichten. Señales. Ook de tekenen. Las señales. De tekenen. Seguiria a Moisés. Die zouden aan Mozes volgen. La vara era el símbolo de autoridad. De staf is de symbool van autoriteit. En la vida de Moisés. In het leven van Mozes. E hoje eu quero hablar sobre la autoridad de Dios en nuestra vida. En vandaag wil ik spreken over de autoriteit van God in onze levens. La autoridad que Dios nos da. De autoriteit die God ons geeft. Porque muchos de nosotros no hemos descoberto a autoridade que temos em Cristo Jesus. We hebben nog niet de autoriteit erkend dat we van Jezus Christus hebben. Às vezes professamos que somos cristianos. Soms profeteren wij dat wij christenen zijn. Pero somos cristianos sem autoridade. Maar we zijn christenen zonder autoriteit. Um cristiano é que tem autoridade. Een christen moet autoriteit hebben. Um cristiano habla com autoridade. Een christen spreekt met autoriteit. Porque a palavra que você habla não é sua. Want het woord dat u spreekt is niet van u. É a palavra de Deus. Het is het woord van God. E se habla a palavra de Deus. En als u het woord van God spreekt. Hablarás com autoridade. Dan zal je met autoriteit spreken. God heeft zijn volk geroepen. Para que ejerza o para que realize una tarea de autoridad en la tierra. Om te heersen en een taak te doen met autoriteit op deze aarde. Ser un verdadero cristiano. Als je een echte christen bent. Es ser lleno del Espíritu Santo. Dan moet je vol zijn van de Heilige Geest. Es ser lleno del Espíritu Santo. En vol zijn met de Heilige Geest. Es tener autoridad. Is autoriteit hebben. Muchas cosas malas pasa con los creyentes. Heel veel slechte dingen gebeuren met de christenen, porque gelovigen. No se levanta en autoridad. Want ze stappen niet op in autoriteit. Para confundir todo lo que venga contra él. Om te verwarren alles wat tegen hun komt. Pero si tenemos autoridad en Cristo. Maar als we autoriteit hebben in Christus. Todas las cosas. Alles. Diga junto conmigo todas las cosas. Zeg met mij alle dingen. Son posibles. Is mogelijk. Todo es posible. Alles is mogelijk. Dice la Biblia. Dat zegt de Bijbel. Todo es posible. Alles is mogelijk. Al que cree. Voor degene die gelooft. Dios dijo a Moisés. God zei tegen Mozes. En tus manos. In je handen. Tiene la autoridad. Heb je autoriteit. Para hablar con Faraón. Om te spreken met Farao. Nadie podría enfrentar a Farao. Niemand zou Farao kunnen tegenspreken. Era el rey de Egipto. Hij was de koning van Egypte. De un imperio. Van de imperie. Tan famoso. Hij was heel bekend. Quem era Farao? Wie kan tegen Farao? Pero Dios dijo a Moisés. Maar God zei tegen Mozes. Tu vas Farao. Je gaat naar Farao. Y tú vas con autoridad. Jij gaat met autoriteit. Y con esta autoridad. En met deze autoriteit. Vas a hacer las señales. Dan ga je de tekenen doen. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Hoeveel kunnen God aanbidden? Aleluya. Prijs God. Um cristiano sem autoridade. Um cristão zonder autoriteit. É um cristiano que corre das ameaças do diabo. É um cristão que rent voor de dingen van de duiven. E que tem medo a Satanás. En die is bang voor de duiven. Não devemos de ter medo a Satanás. We moeten niet bang zijn voor de Satan. Porque ele que está com nós outros. Want wie met ons is. É muito mais grande. Is groter. É muito mais poderoso. Is meer. Ele que está com nós outros. Machtiger, degene die met ons is. És el que derrotou a Satanás. Hij heeft de Satan overwonnen. E em tus manos. En in uw handen. Deus te ha dado poder e autoridade. God heeft je kracht en autoriteit gegeven. Para vencer. Om te winnen. Para ir contra todas as acechanças del diablo. Om te gaan tegen alle dingen van de duivel. Pelo tanto, não se conforme em viver uma vida cristiana. Het is niet zo om derrota. Om een leven te hebben van falen. Porque Deus não nos ha chamado para derrota. Want God heeft ons niet geroepen om te falen. Deus nos ha chamado para viver em vitória. Hij heeft ons geroepen om te para leven andar em vitória. In overwinning. Para ser livre. Om vrij te zijn. Porque Deus nos ha dado autoridade. Want God heeft ons autoriteit gegeven. Diga-me uma coisa. Zeg me iets. Quando você vai andando por aqui nas calles de Holanda. Als je hier in de straten van Nederland wandelt. Se você passa la luz roja. Als je door de rode licht gaat. Que não deve passar por nada. Dat je niet daarheen moet não gaan. Não é correto que passe la luz roja quando está roja. Het is niet goed om door de rode licht te rijden. Para de repente a polícia lhe para. Want als de politie je aanhoudt. Oké. Okay. Então você diz, ei. En dan zegt hij, hey. Meneer, je hebt een bon. Een señor, usted tiene una multa. ¿Por qué usted pasó la luz roja? Want u ging door de rode licht heen. ¿Y cómo usted se queda? En hoe blijft u? Nee, no voy a dar atención a la policía. Ik heb geen tekenen gemaakt van de politie. Si fuera la reina que estuviera hablando. Als de koningin aan het spreken was. Si fuera el rey. Of de koning. Si fuera el primer ministro. Als het de eerste minister was. Pero no es. Maar dat is hij niet. Es una policía. Het is de politie. Pero se debe de entender una cosa. Maar je moet één ding begrijpen. Y este hombre o esta mujer que está ahí, de man of de vrouw die daar is. Ellos están bajo una cobertura. Ze zijn onder een bescherming. Ellos están en nombre de la ley. Ze zijn onder de wet. Y cuando ellos hablan, en als ze spreken. Tienen que obedecer. Je moet gehoorzamen. Aunque no es el rey. Ook al zijn ze de koning. Aunque no es el primer ministro. Ook al zijn ze de eerste minister niet. Debes obedecer. Maar je moet gehoorzamen. Porque es una persona que está bajo autoridad, que representa la autoridad. Iemand die onder autoriteit is. En el reino de Dios. In de koninkrijk van es God. Igual. Is hetzelfde. Usted es un cristiano. ¿Cuántos son cristianos aquí? U bent een christen. Hoeveel zijn christenen hier? Y los que no son van ser hoy. En degene die het porque niet zijn, die zullen het vandaag zijn. Want de Heilige Geest zal uw hart va aanraken. Al Señor Jesús. En dan gaat hij brengen naar de Heere Jezus. Entonces, como creyentes en Cristo, dus als gelovigen in Christus. Nosotros cuando enfrentamos el mal, als we de kwade aankomen. O cuando el mal viene contra nosotros, en als het kwade naar ons toe komt, nosotros lo reprendemos en nombre de Jesús. We moeten het verbreken in de naam van Jezus. Pero nosotros no somos Jesús. Wij zijn geen Jezus. Pero nosotros estamos representando la autoridad de Jesús en la tierra. Maar wij representeren het, de naam van Jezus op de aarde. Everybody understand? Estamos representando we representeren la autoridade de Jesus en la tierra. De autoriteit van Jezus op aarde. No me entendieron. Jullie hebben me niet begrepen. De qué manera podría hablar para que ustedes me entiendan? Hoe zou ik kunnen spreken zodat u me kunt begrijpen? Quantos sabem que estamos representando a autoridade de Jesus aqui na Terra? Hoeveel weten dat we de autoriteit van Jezus hier op aarde representeren? Diga al que está a su lado, usted es una autoridad que representa. U bent iemand la autoridad de Jesús de autoriteit van Jezus representeert. Proclame para su hermano. Proclameer voor uw broeder. Abre que está a su lado. Spreek tot uw naaste. Porque assim é. Want zo. Aleluia. Zo is het. Prijs God. Muitas vezes temos medo. Heel vaak zijn we bang. Por que temos medo? Maar waarom zijn we bang? Medo não vem de Deus. Angst kommt nicht von Gott. Medo viene de Satanás. Angst kommt von der Feind. Van de la Satan, maldad. Van het kwade. De la tiniebla. Uit de duisternis. Dios no nos ha llamado. God heeft ons niet geroepen. Para ser movidos por el medo. Om te bewegen in angst. Y Satanás só tiene victoria sobre usted si usted tiene miedo. Si usted no tiene miedo, olvídate. Satanás, Satan die heeft macht over jou. Anders vergeet het. Todas las acechanzas del enemigo contra nosotros. Alle listen van de vijand tegen ons. La venceremos. Die zullen we overwinnen. En nombre de Jesús. In de naam van Jezus. Yo vine aquí esta mañana. Ik ben vanochtend hier gekomen. Para que usted se convierta en un especialista en vencer barreras, luchas en nombre de Jesús. Ik ben vandaag gekomen om u te helpen om barrières te verbreken in de naam van Jezus. Para que usted actúe con el poder, con la autoridad de Dios en su vida. Dat u dan treedt met de autoriteit van Jezus Christus in uw leven. Y es para todo. En voor alles. Todo lo que le pase. Alles wat u tegenkomt. La autoridad hay que ir adelante. De autoriteit moet vooruit gaan. Todo lo que venga contra usted. Alles wat tegen u komt. La autoridad suya. Hay que estar adelante. De autoriteit van u moet vooruit gaan. Y un creyente con autoridad no pierde la batalla. En een gelovige met autoriteit kan de strijd niet. Porque la batalla fue ganada en la cruz. Want de strijd is Jesús gewonnen ganó aan allá de en la cruz. Jezus heeft gewonnen cuando aan murió de kruis. Por nuestros pecados. Wanneer hij voor onze zonden Él is gestorven. Hij heeft de Satan Él overwonnen. A todos los demonios. Hij heeft alle demonen overwonnen. Y él nos dio autoridad. Hij gaf ons autoriteit. Y él dijo todo poder me fue dado. Hij zei al het macht is gegeven in de hemelen. Y en la tierra. En op de aarde. Y mandó a sus discípulos. En hij stuurde zijn discipelen. Y dijo por tanto, id. En hij zei ga. Y predicad el evangelio. En predik het evangelie. El evangelio es predicado con poder. De evangelie wordt met macht en kracht geproclameerd. Yo no vengo aquí a hablar de teología. Ik kom niet theologie aan u uitspreken. Yo no vengo aquí a hablar de filosofía. Ook geen filosofie. Yo no vengo aquí a hablar de nada de lo humano. Ik kom niet iets van de mensheid spreken. Yo vengo a hablar del evangelio. Ik kom van de evangelie. Del evangelio de Jesús. De evangelie van Jezus. Porque el evangelio es poder de Dios. Want de evangelie is de kracht Gods. Pablo dijo. Paulus zei, cuando vine a ustedes, als ik naar u toe kom, no he venido con palabras, ik kwam niet met woorden, persuasivas, zomaar woorden, o para convencer a ustedes, om u te overtuigen, pero he venido, maar ik ben gekomen, aleluya, prijs God, con poder, met kracht, con el evangelio de poder, om een evangelie van kracht, con la palabra de la cruz, om het woord van het kruis, porque la palabra de la cruz, want het woord van het kruis, es palabra de poder, is het woord van kracht, es salvación. En van redding. Para todo aquel que cree. Voor degene die gelooft. No es un mensaje. Het is geen boodschap. De palabras persuasivas. Die van gewone woorden. Sino que es un mensaje poderoso. Maar het is een machtige boodschap. Es un mensaje que transforma. Het is een boodschap die verandert. Es un mensaje de poder. Het is een boodschap van kracht. La palabra de la cruz. Het woord van het kruis. La iglesia de Jesús. Een volk van Christus. Es el único pueblo en la tierra. Is de enige volk op aarde. Que puede hablar. Die kan spreken. Con poder. Met kracht. Que puede pararse con poder. Die kan staan met kracht. Porque ninguna otra religión ofrece eso. Want geen andere religie kan dat doen. Solo el evangelio de Jesús. Alleen het evangelie van Jezus Christus. ¿Sabe por qué? Weet u waarom? Porque fue Jesús quien venció a Satanás. Want Jezus is degene die de Satan heeft overwonnen. Fue Jesús quien derrotó el enemigo. Hij heeft de vijand overwonnen. Y fue Jesús quien derramó su sangre para salvarte. Want hij heeft zijn bloed gestort om u te redden. Entonces en el mensaje de la salvación de Cristo. Dus het boodschap van Jezus Christus. Hay un sustancial muy poderoso. Is er een substantie heel veel krachtig? Pasó algo. Er is iets gebeurd. ¿Qué pasó? Wat is er gebeurd? La sangre del inocente hijo de Dios fue derramada van de onschuldige zoon van God die por mis pecados gevloeid voor mij por tus pecados zonde, voor uw zonde. Ese no es cualquier mensaje, het is niet zomaar een boodschap, ese es el mensaje de poder, het is een boodschap van kracht. ¿Cuántos puede alabarle? Hoeveel kunnen hem aanbidden? Este día. Doe hem een klap op voor deze merece. Dag. Él es digno de honor. Hij verdient alle eer. Él es digno de gloria. Hij verdient alle glorie. Él es digno de toda majestad. Hij heeft alle majesteit. Aleluya. Prijs God. La autoridad. De autoriteit. De Dios. Van God. Él ha puesto. Hij heeft het gegeven. En las manos de cada uno. In de handen van een ieder. La autoridad de Dios. De autoriteit van God. Él ha puesto. Hij heeft het gegeven. En las manos de Moisés. In de handen van Mozes. Tú tienes una vara. U hebt een staf. Levante sus manos así. Ponga sus manos en esta dirección. Leg uw handen zo op in deze richting. Quiere recibir autoridad de Dios. Wilt u autoriteit van God ontvangen? Puede recibir ahora. U kunt het ontvangen op dit moment. Autoridad de Dios. Autoriteit van God. En esas manos. In deze handen. Yo declaro ahora. Ik verklaar nu. En nombre de Jesús. In de naam van Jezus. En nombre de Jesús. In de naam van Jezus. Autoridad. Autoriteit. Autoridad. Autoriteit. Contra todas las huestes del mal. Tegen al het kwade. Reciba ahora. Ontvang nu. En tus manos. In uw handen. Autoridad. Autoriteit. Para ser victorioso. Om overwinnaar te zijn. En nombre de Jesús. In de naam van Jezus. En nombre de Jesús. In de naam van Jezus. A él sea la gloria. Aan hem alle glorie. Aleluya. Prijs God. Moisés finalmente agarra esta vara. Mozes uiteindelijk neemt deze staf. Y sigue. En hij gaat verder. Sigue a lo que Dios le ha mandado. Hij gaat verder met wat God hem heeft opgedragen. La vara era la garantía de Dios de staf en su vida. Was de verzekerheid van God in zijn leven. La vara era la garantía de Dios en su vida. De staf was de verzekering van zijn leven. La vara de staf era la garantía de Dios en su vida. Was de verzekering van zijn leven. El poder que Dios te ha dado. De kracht dat God je heeft gegeven. Es la garantía de Dios en tu vida. Is de zekerheid van God in uw leven. Voy a hablar una vez más, a ver si entienden. Ik ga nog een keer zeggen. El poder que Dios te ha dado. De kracht dat God aan u heeft gegeven. Es la garantía de Dios en tu vida. Is de kracht van God in uw leven. Aleluya. Aleluya. Prijs God. Compre una televisión. Koop een televisie. Usa la televisión. Gebruik een televisie. La televisión se daña. De televisie raakt kapot. Con dos meses de comprada. Nadat u de twee maanden hebt gekocht. Pero no se olvide de tener siempre con usted una garantía. Vergeet uw garantie niet te hebben. Cuando usted compra una televisión, usted echa fuera el recibo, la nota? Als u een televisie koopt, gooit u de rekening, die bon weg? No es igual que comprar. Het is niet hetzelfde als kopen. Un kilo de arroz en el supermercado. Om een kilo rijst te kopen in de supermarkt. Usted compró una televisión cara. U hebt een dure tv gekocht. Guarda la nota. Bewaar uw bon. Porque la nota es la garantía. Want de bon is de garantie. Si esa televisión se daña, want als die televisie stuk raakt, usted va a la compañía, dan gaat u naar de winkel toe. Usted ni pensa de ir, u denkt niet eens om te gaan. Porque usted está cobertado por una garantía. Want u hebt uw verzekering dat u uw garantie hebt. Esta garantía es una autoridad que usted tiene. De garantie is een autoriteit dat u hebt. Para ir a la tienda, om naar de winkel toe te gaan. Y decir, señor, en zeg, meneer, la televisión se dañó. De televisie is kapot geraakt. Tengo aquí la garantía. Hier heb ik de garantie. Quiero que me arreglen. Ik wil dat u het voor me maakt. O una nueva. Of dan een nieuwe. Sin costar nada. Zonder iets te kosten. Ahora, si no lleva la garantía, maar als u de garantie niet si hebt. No tiene la autoridad en tus manos, als u die autoriteit niet in no uw handen va a conseguir, hebt. Dan krijgt u niet. Não vai conseguir. Dan krijgt u niet. Porque não vale para ti. A Deus seja a glória. A God alle glorie. Assim é. Assim é. Zo is het. Assim é. Zo is het. Deus disse a Moisés. God zei tegen Moses. Queda com isso aí. Aguanta-lo. Hou dat vast. Segura esta vara em tus manos. Deze staf in uw handen. E com ela hará los milagros. En met die zal je wonderen verrichten. Quer tener una vida de milagros? Wilt u een leven van wonderen hebben? Quer tener una vida de señales? Wilt u een leven hebben van tekenen? Aqui a pouco vamos para isso. We gaan zo naar daar. Voy a mostrarte algo en las escrituras. We hebben iets in de schriften. Bueno. Seguimos aqui com Moisés. We gaan verder met Mozes. Moisés chega. Entonces, en una batalla. Mozes komt in een strijd. Y él dice, esa es la batalla de los amalequitas. Hij zegt dat is de strijd van de Amalekieten. Reúne la congregación. Hij verenigt al het volk. Y dice, mire, mañana estaré en el monte de Dios. En morgen zal ik in het berg van God zijn. Y la vara de Dios en de staf van God estará en mis manos. En de staf van God zal in mijn handen zijn. Mañana estaré en el monte de Dios. Morgen zal ik in de berg van God zijn. Y la vara de Dios en de staf van God estará en mis manos. Die zal in mijn handen zijn. Antes era vara de Moisés. Eerst was het de staf van Mozes. Pero ahora es vara de Dios. Maar nu is het de staf van God. Antes era a vara de Moisés. Eerst was het de staf van Mozes. Pero ahora es vara de Dios. Maar nu is het de staf van God. Cuando usted mueve sus habilidades. Als je in uw vaardigheden wandelt. O cuando usted considera que usted es el tal con sus habilidades. Als je zeker bent van uw vaardigheden. Es vara suya. Dan is het staf van u. Es poder suyo. Het is uw kracht. Cuando usted pasa eso para Dios. Als je het overgeeft aan God. Cuando usted la entrega en las manos de Dios. Als je dat geeft in de handen van God. Ya no es más vara suya, es vara de Dios. Het is niet uw staf meer, maar de staf van God. Ya no es más habilidad suya, es poder de Dios. Het is geen vaardigheden van u, maar de vaardigheden van God. Bienvenidos al poder de Dios. Welkom in de kracht van God. En esta mañana. In deze ochtend. Bienvenidos a la autoridad de Dios. Welkom in de autoriteit en esta van God. Mañana. Op deze ochtend. Moisés dijo. Mozes zei. Estaré en el monte. Ik zal in het berg zijn. Y la vara de Dios estará en mi mano. En de staf van God zal in mijn handen zijn. Lo que está en sus manos. Wat in uw handen is. No es suyo. Is niet van u. Es de Dios. Is van God. Por eso usted tiene autoridad. Daarom hebt u autoriteit. Halleluja. Prijs God. Es de Dios. Het is van God. ¿Y cómo funciona eso? En hoe werkt dat? En el Nuevo Testamento. In het Nieuwe Testament. Jesús dijo. Jezus zei. En Marcos capítulo 16. In Marcos 16. Versículo 15. Vers 15. Al versículo 16. 16. Él nos dice. Id y predicad el evangelio a todas las naciones. Hij zegt: ga en predik het woord in alle wereld. Trek de wereld in, zei hij tegen hen, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Siga, por favor. Wie het geloven en gedoopt worden, zullen gered worden. Maar wie het niet geloven, zullen worden gestraft. Aleluia. Prijs God. El que crê. Degene die gelooft. E for bautizado será salvo. Die gedoopt worden, die zullen gered worden. Versículo 17. Ja, vers 17 zegt: de mensen die het geloven, zullen hieraan te herkennen zijn. Zij zullen in mijn naam boze geesten verjagen. Zij zullen in nieuwe talen spreken. Y después. En later in 18 zegt hij: zij zullen slangen kunnen vastpakken. En als zij iets giftigs drinken, zal hun dat geen kwaad doen. Zij zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen. Esos son señales. Deze zijn tekenen. Que seguirán a todos aquellos que creen. Die volgen aan ieder die gelooft. Jesús dijo, en mi nombre. Jezus zei, echarán in mijn fuera naam. Demonios. Dan zal je demonen uitdrijven. Amen. Amen. Não corra de los demonios, eche fuera. Ren niet weg voor de demonen, drijf ze uit. Por lo tanto, no hay que llamar al pastor para ir a echar los demonios, no, usted mismo. Je moet de pastor niet roepen om de demonen uit te drijven, porque usted tiene autoridad. Want u hebt de autoriteit. Él dijo, en mi nombre echarán fuera los demonios. Hij zei, in mijn naam zullen jullie boze geesten verjagen. En mi nombre sanarán los enfermos. In mijn naam zullen jullie genezen schenken es aan zieke mensen. Todo es posible. Want alles is mogelijk. En nombre de Jesús. In de naam van Jezus. Porque el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Want de naam van Jezus is de naam boven elke naam. Está arriba de todo. Hij is boven alles. Aleluya. Prijs God. En mi nombre. In mijn naam. Echarán fuera demonios. Zullen jullie demonen y uitdrijven. Estas señales. En al deze tekeningen. Seguirán. Die zullen volgen. A los que creen. Degene die geloven. Ah. La señal sigue. De tekenen volgen. No se apure. Maak u zich geen druk. No se apure por seguir a las señales. Maak u zich geen zorgen om tegen de tekeningen te lopen. Las señales seguirá a ti. De tekenen zullen u volgen. A personas que van 2000, 3000 kilómetros por una señal. Heel veel mensen lopen 2, 3 kilometer voor een teken. Porque escuché que hay un predicador que está orando. E Deus está sanando. Want ze hoorden dat er een prediker is en dat hij geneest. Daar in Japan. In Afrika. Tenho que ir allá. Ik moet daar gaan. Entonces, eu vou seguir as señales. Dus ik ga de tekenen volgen. Não é necessário. Het is niet zo. La Biblia diz que las señales siguen a los que creen. De Bijbel zegt dat de tekenen degene die geloven zullen volgen. Não sei se me entenderam. Dus, hebben jullie mij begrepen? Tempo passado, uma irmã foi invitada para ir a uma igreja que estava orando por sanidade. Een tijdje terug ging mijn zuster naar een dienst waar ze voor genezing bidden. E ela era paralítica, estava em cia de ruedas. Ze was verlamd en ze zat in een rolstoel. E ela disse, não, eu vou à minha igreja mesmo, se Deus quer me sanar, me vá sanar aí. Ze zei, nee, ik ga naar mijn eigen kerk, want als God me wil genezen, dan geneest hij me daar. E o domingo ela vino à igreja. En de zondag kwam ze naar de gemeente. E quando oramos por ela e repreendemos a enfermidade. En toen we voor haar bidden en we hebben de ziekte. Ela se levantou de la silla de rueda. Ze stond uit de rolstoel. E começou a andar. En ze begon te wandelen. E la gente se alegrava tanto. En iedereen werd blij. E adorava a Deus. En ze hebben God aanbeden. À vezes quedamos tão impressionados com as señales. Soms zijn we zo verwonderd met de tekeningen. Pero lo más lindo, maar het mooiste lo is, más precioso, de mooiste que is, todo eso, dat al deze es el milagro que Dios hizo en tu vida. Is de wonder dat God deed in uw leven. En la salvación que ha recibido. En de redding muito die más je que, hebt que un paralítico andar. Het is beter dan een verlamde die loopt. El milagro de la salvación es mucho más grande. De wonder van de redding is veel groter. Por lo tanto, dus, si usted está aquí en esta mañana, als u hier vanochtend bent y aún no conoce, en u kent este camino, deze weg niet y aún no ha entregado tu vida a Jesús, en u hebt je leven nog niet gegeven aan de Heer, hoy es un día muy especial, vandaag is het een bijzondere dag. Voor dat. Debe de hacerlo. U moet het doen. Tendrá certeza. U moet zekerheid que hebben. Que el milagro más grande. Dat de grootste wonder. Estará acontecendo en su vida. Dat in leven zal plaatsvinden. Si recibes a Jesús. Als je Jezus ontvangt. Como tu Señor y Salvador. Als je Heer en Redder. Él es. Hij is. El único. De enige. Camino. Weg. La verdad. De waarheid. Y la vida. En het leven. Él dijo. Hij zei. Nadie va al Padre. Niemand gaat tot de si Vader. No es por mí. Als het niet door mij is. Nadie va al Padre. Niemand kan tot de Vader. Si no es por Jesús. Als het niet voor Jezus is. Vamos levantarnos todos en este momento. Laten we hem opstaan. Pues ya estamos llegando al final. Want we komen reunión. Tot het einde toe. Aleluya. Prijs God. Entonces, si usted en este momento. Als u op dit moment ha sentido en su corazón, u voelde in uw hart la necesidad de aanwezigheid de estar en Cristo, om in Christus te zijn para recibir esta autoridad divina, om deze wonderbaarlijke autoriteit te ontvangen. Kom tot Jezus op dit moment. Ele te chama. Hij roept u. Ele entregou sua vida. Hij heeft zijn leven gegeven. Por tus pecados. Voor uw zondes. Ele te chama. Hij roept u. Se você está aqui, als u hier bent. E aún no ha hecho, en dat hebt u nog niet gedaan. Hoy. Doe het vandaag. Sua decisão para Jesus. Neem een besluit voor Jezus. Em nome de Jesus. In de naam van Jezus. Damos la oportunidade para que los que quieran ser venga adelante. We geven de gelegenheid voor degenen die dat willen, dat ze naar voren kunnen vamos komen. Estar orando por ti aqui nesse en we lugar. Zullen bidden voor u op dit moment. Bendito sea Dios. Gezegend zij de Heer. Halleluja. Aleluia. Prijs God. Aleluia. Prijs God. Aleluia. Prijs de Heer. Dit is de grootste wonder. É mais grande que paralítico andar. De grootste wonder. Beter dan een verlangen die loopt. Cielos. Er is feest in de hemel. La Biblia não disse que de Bijbel zegt ons. Há festa no cielo quando paralítico anda. Wanneer er een verlamde loopt. Maar er is wel feest in de hemel wanneer een zondaar zich bekeert. We brengen deze familie in de naam van Jezus. Vamos pedir a Deus. We vragen God. Que la llene con su poder. Que reciba la autoridad de Dios en este día. Que reciba la autoridad de Dios en sus vidas. Em nome de Jesus. In de naam van Jezus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero pedir que hagan esta oração junto comigo neste momento. Se sale de seu coração. E é por isso que você está aqui neste momento, nesse altar. Entregando sua vida a Jesus. Ore junto comigo, Senhor Jesus. Zeg samen met mij, Heere aqui God. Estou. Hier ben ik. Sou pecador. Necessito tu ik perdão. Ik ben een zondaar, maar ik heb u vergeven nodig. Mis pecados. Vergeef mij zonde. Escreve meu nome no livro da vida. En schrijf mijn naam in de naam in het boek des levens. Guarda-me em tus manos. Bewaar mij in uw handen. Dá-me autoridade, Senhor. Geef mij de autoriteit. Para vencer. Om te kunnen overwinnen. Todos os obstáculos que se me presentem. Alle obstáculos die mij em nome de Jesus. In de naam van Jezus. Proclamo, Senhor. Wil verklaren. Mi vida. Jouw leven. Una vida de adoração. Een leven van aanbidding. Em tua santa presença. In uw heilige aanwezigheid. Em nome de Jesus. In de naam van Jezus. Gracias, Padre. Dank u, Vader. Gracias, Padre. Dank u, Heer. Em nome de Jesus. In de naam van Jezus. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor. Heere God, wat dank por esses irmãos que aqui estão em tua presença. Por de broeders en zussen die hier zijn. Espírito Santo. Toca estas vidas. Raak deze leven. Em nome de Jesus. In de naam van Jezus. Concede neste momento poder e autoridade. Kracht em nome de Jesus. In de naam para van vencer om todos os obstáculos que eles enfrentarão. A partir de hoje, sejam seus nomes escritos no livro da vida e guardem em tuas mãos. Deus poderoso, em nome de Jesus, graças por o milagre da salvação, graças por tu poder. Dank u voor uw kracht. Gracias por el Dios grande que eres, Señor. Dank u dat u een grote God bent. Usa estas vidas en tus manos, Señor Jesús. Gebruik deze levens in uw handen. Y llénalos con tu poder. Vul ze met uw kracht. En nombre de Jesús. In de naam van Jezus. Amén. Un aplauso a Jesús en esta hora. Él vive. Hij leeft. Él vive. Hij leeft. Él vive. Hij leeft. Él vive. Él vive. vive para sempre. Hij leeft voor eeuwigheid. A partir deste momento, vanaf são considerados por Deus, não por mim, niet voor mij, por niet Deus, maar door God, como família de Deus, als familie van God, como hijos de Deus, als kinderen van God. Deus lhe bendiga, um abraço. God zegen jullie. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus lhes bendiga muito grandemente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agradecidos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja quer receber estas vidas. Aleluia. Ontvangt deze levens. Como parte desta congregação. Als deel van deze gemeente. Diga junto comigo. Zeg amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Les presento. Aqui o pastor da igreja New Life em Rotterdam, que estará guiando-los. E lhe digo uma coisa, lhes hablo algo, não? Ik vertel jullie wat. Há alimento espiritual de lo mejor para suas vidas. Porque Deus quer que sigam crescendo. God wil dat cada dia groeien, em sua palavra, em seu word, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, bem-vindos à casa de Deus, bem-vindos todos vocês. Wees welkom muito in feliz huis van por God. A decisão que han tomado e que o Senhor siga bendecendo suas vidas. Ben heel blij met de beslissing die jullie genomen hebben. E antes de isso, não se olvide, voordat jullie weggaan, temos papelito e pode rellenar com seus dados e podemos estar em contacto. We hebben zo'n formuliertje die jullie kunnen invullen, zodat wij contact met jullie kunnen opnemen. Esta é a verde aqui, la verde. Sim. Sí. Muito bem, um aplauso para eles, amém. Glória a Deus. Amém. E depois do culto, não corram à casa, quede um ratico, queremos conhecê-los mais e falar um pouco. Hierna, ga niet gelijk naar huis, maar blijf even met ons. Dios es bueno. God is goed. Como dijo el pastor Marcon, ese es el mayor milagro. Zoals pastor Marcon het zei, het is het beste wonder. Podía un muerto haber resucitado hoy aquí. Pero hoy aconteció el mayor milagro, que es la nueva vida en Cristo Jesús.